نؤمن به ونتوكل عليه ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فجزى الله عنا محمدا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار أيها الإخوة الأعزاء أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله ndugu watukufu na kuhusieni kama ambavyo ninavyowajibika kuihusia nafsi yangu juu ya jambo la kumcha Mwenyezi Mungu. Katika muhadhara uliopita, wiki iliyopita, tulikuwa tunaishi kwenye maudhui juu ya tabi'i aljalil pamoja na binti yake, watu walioishi katika karne miongoni mwa karne tatu tukufu. Mtume kasema khairul quruni, bora ya karne, ma ana alaihi wa ashabi, ni ile karne ambayo mimi nilikuwa juu yake naishi na masahaba wangu. Thumma alladhina yalunahum, kisha ubora wake unafuatia kwa wale ambao waliofuatia hao. Thumma alladhina yalunahum, kisha vile vile ile karne inayofuatia hao vile vile. Katika karne tatu hizi Waislamu wanawajibika kutizama kila maisha waliokuwa nayo watu hao, kwa sababu wao ndo naitwa as-salafiyuna, watu wa mwanzo mwanzo hao. Shetani hakuthubutu hapo kuuchezea umma. Wakorofi, maadui wa Kiislamu, hapo kwa hakika hakuthubutu, hakuchezea umma. Lakini umma huu ulipokuja kukiwacha kitabu cha Mwenyezi Mungu, ndipo ambapo adui kaanza kupata nafasi. Katika darasa letu ya nyuma tuliona ya kwamba tabi yenyewe ni Sa'id ibn Musayyib. Sa'id ibn Musayyib radhiallahu anhu amekataa kabisa kumkatalia Malik ibn Marwan kumpokelea posa zake kwa ajili ya binti yake, si kama anakasama naye, anakasama naye, lakini kilichomzuilia asikubali posa yake ni kwamba na hifadhi binti yake kumpeleka pale ambapo apastahiki. Akaja akajuta baadaye, kamkatika takata. Tumeona namna gani alivyokuwa anachuana na mjumbe aliyokuja. Mjumbe katumia udanganyifu, mjumbe katumia khadaa, mjumbe katumia vitisho, lakini Sa'id ibn Musayyib hakushtuka kwa vyote vile, akashikilia uzi mmoja tu, kisha kamwekea wazi kabisa, ninachokiogopa na kiogopa kwenda kutia kwenye pingu ya minyororo ya chuma mimi na binti yangu siku ya kiyama kuelekea katika moto jahannam. Kwa sababu mzazi naye bado ana jukumu la mwanawe, la wapi anampeleka katika maisha yake baadaye, amtizamie, achunguze anampeleka kwa nani, na kama atakuwa kamgeuza biashara, anajali mahari kutia mfukoni na wengine kugawana kilemba cha babu, si mtaja wa bibi, wanagawana kabisa mahari, hali ya kuwa mahari yale yalikuwa ni mali ya mwanamke, yeye ndo mwenyewe. Halafu yeye ana khiari yake, kama atampa mumewe, kama atampa babake kidogo, kama atampa mamake, lakini yeye lazima apokee mahari yote. Mwenyezi Mungu anasema wa atun nisaa sadaqatihinna nihla, wapeni wanawake sadaka yao ya mahari. Nihla hii kwa hakika ni atia ya zawadi kawapa Mwenyezi Mungu. Kwa sababu gani? Kwa sababu wao ndio ambao miili yao yatumika. Hakuruhusu Mwenyezi Mungu utumike mwili wa mwanamke ovyo ovyo ila katika matamanio mmoja tu basi ya mume na mkewe. Kwa kuwa mwanamke mwili wake utumika, basi ndio kaweka Mwenyezi Mungu ni la ile ni yake mwenye mali yake. Ana uhuru wa kumpa mumewe nusu yake au kumpa yote kwa kumtizama hali yake alionayo, akasema mimi nimesamehe mahari, namwachia mume wangu aendeleze nyumba yetu hii kwa maisha yake, hali yake ni ya chini, aendeleze kutazama hali ya maisha. Baada ya kukataa posa zile, Said ibn Musayyib, tumeona ya kwamba kareja nyumbani kachoka, alikuwa na mjadala mkubwa sana msikitini katika masjidi mawili. Aliporejea nyumbani, inama wajadaha tajlisu, alimkuta binti yake amekaa amama jalisin, mbele ya mzungumzaji. Mzungumzaji wenyewe la yamallu hadithuhu, hazichoshi hadithi zake, hayachoshi mazungumzo yake. Mtoto wa kike yuko ndani, mtoto wa nyumba kubwa, baba yake ni mufti, anasomesha tafsiri ya Qur'ani, anasomesha hadithi za mtume katika msikiti mmoja katika msikiti bora duniani. Katika msikiti huo mtume kaweka ya kwamba swala moja ambayo mtu atali pale ni kuliko swala 1000 katika msikiti mwingine duniani, ukiondosha Baitul Ihram pamoja na Masjid Al-Aqsa. Lakini msikiti swala moja itakayoswaliwa pale kwa hakika ni bora kuliko swala 1000 kwa msikiti mwingine, pale pahala pekee yake pana utukufu. Said ibn Musayyib yuko msikitini pale na mwanawe wa kike, kwa hakika alikuwa kanywa naye vile vile ilmu babake. Mtoto nyumba kubwa, Mwenyezi Mungu anasema inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa Ala Imrana ala alalamin, Mwenyezi Mungu amechagua katika watu duniani, kamchagua Nabii Nuh, akachagua na watu wa Imran, akachagua vile vile katika kuwafanya wao ndio watu bora katika ulimwengu zao. Kwa nini? Kwa sababu dhurriyatan ba'dhuha min ba'dhin, hawa walikuwa ni vizazi ambao wamekamatana baadhi yao kwa baadhi wengine. Kila azaliwae anazaliwa katika imani na itikadi ya kumpokesha Mwenyezi Mungu. Yaliyomo ndani ya nyumba, kila mmoja akifungua macho anaona utukufu ule. Kwa hivyo hawa watu hawa Mwenyezi Mungu kajichagulia kwamba hawa ni katika viumbe bora kabisa. Tabia hii imeendelea kwa baadhi ya watu katika majumba, lakini iliharibika kadhia hii kwa watu kuja kuingia duniani. Said ibn Musayyib mwanawe kamlea vyema, amemlea kwenye Qur'ani, yuko msikitini kachelewa, mtoto kasubiri na kutosha, anamngoja baba yake. Lakini baba mtu katika kumbe alikuwa mjadala wake ni kuhusu yana pota za binti yake. Mtoto mwanamke ana habari, anasubiri, anasubiri mpaka usingizi kumjulia, usingizi kumjia, na ikawa sasa anasinzia, lakini hakuondoka pale pahala. Kaingia baba mtu, kamkuta mwanawe binti yake anasinzia. Alikuwa na mazungumzo ya mzungumzaji ambaye mazungumzo yake hayachoshi, na mzungumzaji huyo si mwingine isipokuwa ni kitabu cha Mungu, Al-Qur'an Karim. Alikuwa amama kitabillah, mbele ya kitabu cha Mwenyezi Mungu, ambacho kitabu hicho khairu jalisin, ni bora ya mzungumzaji kwa hakika. Kufika pale anamuuza mwanawe, mwanangu ulikuwa na kazi gani hata umechoka hivyo unasinzia? Mtoto mwanamke akajibu kwamba mimi nilikuwa nasoma Qur'ani Karim. Baba mtu kafurahi sana kusikia binti yake anasoma Qur'ani. Alikuwa katika furaha yake kubwa ni kumuuliza, je, umekifahamu ambacho nakisoma au naimba nyimbo tu? Mtoto wa kike anajibu kwamba nimefahamu. na nimefahamu sehemu kubwa sana ya Qur'ani, illa ayatan wahida, isipokuwa kuna aya moja imenichachafia, bado yajua maana yake hasa kusio aya hiyo. Msikira, aya moja hujui? Baba mke anamuuliza, ma hadhihi aya ya rabab, hii ni aya gani e mwanangu rabab? Anajibu rabab ya kwamba aya hiyo ni aya isimayo rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar, aya nambari 201 katika sura al-Baqara. Maneno haya Mwenyezi Mungu ameyasema wakati akizungumzia hali ya mahujaji. Kuna nafika Maka, wa minhum man yaqulu rabbana atina fi dunya hasana, kuna miongoni mwao wanaosema maombi yao kwamba ee Mola wetu, tupe sisi katika dunia hii mazuri, lakini dunia moja tu inaendea. Wa ma lahu fil akhirati min khalaqin, kumbe huko akhira hana sehemu yote ile, kashughulika na dunia pekee yake. Wako watu wanakwenda mpaka Maka, wameikuwa lengo lao moja, dunia tu basi pekee yake. Na kule kwenda kwa Kimaka kafatia ile visa, na kafatia pengine pesa kigeni. Kuna kipindi hapa ilikuwa upati pesa kigeni hapa mpaka labda uwe na haji, unakwenda kuhiji ndio utamegewa pesa zile. Ulimwengu usibadilika, lakini bado watu wanakwenda kwa nia moja tu basi. Biashara kaika mbele, dhahabu kaika mbele, kipato kaika mbele. Sasa miongoni mwao wanaangalia moja tu, lakini baadaye mzee wageuza anasema wa minhum, na miongoni mwao man yakulu, wako wanaosema rabbana atina fi dunya hasana, mola wetu tupe sisi katika dunia hii mazuri, wa fil akhirati hasanatan, na akhira vile vile kwa mazuri, wa qina adhaban nar, na utukingi na adhabu ya moto. Aya inafuatia mbele, ulaika lahum nasibum mimma kasabu, hao wanaokwenda Maka wakaomba dua hii kwa kupata mazuri duniani na mazuri akhira, ulaika watu hawa, lahum nasibu mimma kasabu, wao wana sehemu yao katika wale wachuma, na Mwenyezi Mungu ni mepesi mno sana kulipa. Baba mtu anaambia aya ni hii, innana, ndugu Waislamu, hakika sisi, indama nuaridu hadhihi namadhiji, wakati tuko hapa tunahudhurisha mfano huu kwa Waislamu, mfano ambao alfarida pekee, nuridu kile ambacho tunakusudia hapa, annu nabbiha, ni kunabihisha tu udhunukane, ni kuamsha watu, annu nabbiha al-ummata, tuamshe umma al-islamia wa kiislamu, anna la'aduwa, udhunukane umma kwamba adui yetu yote yawae, ikiwa adui huyo ni binani shetani au adui ni binadamu, ni kwamba adui huyo ma tamia, hajawahi kuweka tamaa fiha, katika umma huo, illa indama tarakati al-ummatu kitab Allah, isipokuwa ule wakati ambao uliacha umma wa Kiislamu kitabu cha Mwenyezi Mungu. Kijasikia vyema usikize nyumba hii ambayo mtu na mwanawe wameishi katika hali kama hii. Baba mtu anapata kitu kama hichi, raha yake ayonayo ni kwamba binti yake ameshughulishwa na Qur'ani, na ni kwamba kuna aya imemkanganya, hajajua hasa maana yake nini. Anamwambia baba yake ya kwamba mimi naujua wema akhira, wema akhira hiyo aljanna, ni pepo. Lakini hii aya inasema rabbana atina fid dunya hasanatan, mola wetu tupe sisi katika dunia hii mazuri, alafu wa fil akhirati hasanatan, na hu akhira tukatupe mazuri, wa qina adhaban nar, na ukatukinge na moto. Sasa mimi njuavyo wema akhira ni pepo, ni pepo, lakini sijafahamu bado kama duniani kuna wema vile vile, hasa kuombwa na Uislamu. Kama kuna wema huo ni uombe, baba yangu hapa ndo nimekwama, nikasema leo silali mpaka nikuulize. Hukumtu najua kwa baba yangu ni mufti, ni alim, ni katika al-allama, ni miongoni mwa allama ambaye anajua kitu gani kinaomba na Muislam katika dunia hii. Basi adui kwa nyumba kama hizi hajapatapo kuweka angalau tamaa tu ya kwamba nitajipatia fungu langu kwenye umma wa Kiislamu, kuweka tamaa kabisa. Isipokuwa alianza kuweka tamaa adui wakati umma umeanza kuacha kitabu cha Mola wao, unaishi vingine vingine, upande wa kitabu cha Mungu ikawa hakujulikani kitu, kama hali ambayo tunayo sasa hivi. Hapa pahala kila aina ya adui kaweka tamaa kwamba hapa ninachukua wajua mzingu wote hawa. Hata Iblis wakati ameingia kwenye laana ya mumbaji wake anamwambia waziwazi, Rabbi, Mula wangu, fabima aghwaitani, kwa kuwa mimi unihukumia mpotevu, basi na mimi nasema la uzayinannahum ajma'ina, nitawadanganya, nitawapambia dunia hawa wote. Au aya nyingine, la aqudanna lahum, mtawakalia kitako hawa siratak almustaqima, katika njia yako Mwenyezi Mungu amenyoka. Zama jilisi hakai mahala ambamo mna mvichorochoro, hakai katika mahala ambamo tayari watu washapotea. Anataka siratak almustaqima, katika njia yako Mwenyezi Mungu amenyoka. Misikiti, madarasa, mambo ya imani, anakaa mahala makheri kheri ili kujipatia fuasi mle, kwa sababu katika mabaa tayari walimu mle ni watu ambao wake kisha wakota. Lakini kuna hatari ya msalihina, anakwenda kununua chochote pale, labda soda, maji ya kunywa, labda hivi, ni kwamba yeye anaanja na zaidi. Akikanyaga maeneo yale ni kwamba sitoke tena. Hiyo ndio azma yake kubwa zaidi. Kwa hivyo umma ataukalia mbele Iblis, tena atakaa kwenye njia ya Mwenyezi Mungu ulionyoka. Thumma, kisha baada hapo, la atiyannahum min baini aidihim, nitawaendea mbele yao, wa min khalfihim, na nyuma yao, wa an aimanihim, na upande wa kulani kwao, wa an shamailihim, na kushoto kwao. Kwa hali kama hii Mwenyezi Mungu anakwambia waziwazi, wala tajidu aktharahum shakirina, hutawapata wengi wao ambao watakushukuru wewe Mwenyezi Mungu. Wengi mtachukua mimi. Na kama huliamini hilo, kaa Mwenyezi Mungu angalie namna nitakuchukua mimi wafuasi wako, waja wako hawa nitakuchukua. Mwenyezi Mungu ameweka naye vile vile kwamba inna ibadi, hakika waja walingu mimi hasa, wale ambao ni vima yangu mimi hasa, laisa laka alaihim sultanu, hutokuwa wewe Iblisi na dola ya nguvu ya kulazimisha, si silaha, si kitanzi, si kitu gani. Laisa laka alaihim sultanu, huna wewe juu yao kulazimisha kwa nguvu, ila isipokuwa manitabaka, atakaye kufuata wewe basi minalghawina, ni katika potevu. Minalghawina, adui hajapatapo kukatamaa kwamba atapata points kwa umma wa Muhammad, isipokuwa baada umma huu kukiacha kitabu cha Mungu. Mwenyewe anawaambia watu wake, taraktu fikum amraini, mimi nikiondoka duniani na kuachieni umma wangu mambo mawili, mambo mawili ambayo intamassaktum, kama nyinyi mtakamatana nayo, lam tadillu, kabisa kabisa hamtopotea, mimbaadi ibada yangu mimi, na kuachieni katika shamiana jeupe jeupe, lailuha kanahariha, mchana wake kama usiku wake, la yazighu minha illa halikun, hapotei napokuachieni ila kashangamia. Akipotea kangamia, nami siku ya kiyama nitamkataa si katika wafuasi wangu, itabidi nimtoe limeke upande. Hata akitaka kujiingiza kwenye kundi hilo, basi Mwenyezi Mungu atamtoa, amwambie wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, ondokeni, jibagueni enyi waovu siku ile, ondokeni katika magrupu ya watu wema, kwani siku ya kiyama ardhi itapowatoa viumbe ni kwamba kila kiumbe atatoka kwenye ardhi ya Mwenyezi Mungu na amali ya mwisho aliyofia, vile alivyokufa ndio vile vile hawezi kubadilisha. Sasa baba mtu kajibu hivyo, ana aya binti yake ya Qur'ani inamshangaza, hajaiona bado. Naam, ni kwamba walipoacha watu tafute mizimu ni kwamba shetani kwa hakika aliingia kwa majumba yao. Alipoingia akataga ndani yake mle, akapata vizazi vyake mle. Sasa kuna baadhi ya majumba mashetani anaambizana hasa, halumu njoni huku, halumu njoni nyumba hii, tutakula na watu hawa sahani moja na tutalala na watu hawa katika kanabi moja vile vile. Kwa hivyo shetani anakula na baadhi yetu sahani moja mkono kwa mkono, na analala na baadhi yetu vitanani sawa, na anaifanya kazi ambayo ya ziada, overtime. Ni kwamba hana nafasi nje tena ya kumtaja Mola wake. Yanabaki majibu ya Mwenyezi Mungu, laisa fil buyuti, hakuna tena katika majumba ya Mwenyezi Mungu, majumba ya Uislamu hawa, hakuna nyumba, man yatma'innu qalbuhu bi dhikrillah, hata mtu mmoja ambaye unaweza moyo wake ukatulizana kwa kumtaja na kumkumbuka Mwenyezi Mungu, abadan. Majumbani mna mambo mengine kabisa, atawapandikiza ibilisi, mna raha za watu wengine kabisa, hamna Mwenyezi Mungu tena. Na mtoto azaliwaye sasa anaangalia uchoko wa mama yake na babake, matusi mtawalia, anaangalia tu adabu mama yao alivyowekwa kibao chake, ni pahala pa kunyambuliwa na kutukanwa na kunyanyaswa na kudharauliwa. Hajapatapo mtoto kuona hata kaka wazee wa nyumba, katika nyumba ya kwao wazazi wake wanapeleka vitaji chini kaka ardhi, hajaona hilo. Alichokiona mama yao aelewa pombe, analazimishwa kwamba haina neno hii moja moja, unaondoa machofu na hivi na hivi, ni kwamba mtoto wa kike sasa anapelekwa katika hali ambayo pengine kwao hakuwa nayo hiyo. Haya ndio majibu ya Uislamu haya. Na pengine huyo mwanamke hangojei kuanziwa, yeye ndo ashaddu, yeye ndo atomwambia mumewe anataka maendeleo, asije kikishamba shamba, wakitoka watoke ajulikane mtu kama akafatana na nani. Na mwanamume wa Kiislamu yuko tayari vile vile, mapaja ya mkewe yawe nje na mwana kila mmoja, hakika kwa pazake mkewe ajione kaendelea, anatoka na hivyo hana ladha tena, kila mtu kaona mwili wake. Majumba ya Kiislamu walipoacha tabia ya Mwenyezi Mungu, aliingia shetani ndani yake, na shetani alipoingia alijenga nyumba, na alipojenga nyumba akazaliana na wenzake mle ndani mle, kufika wakati mpaka wakaitana, njooni tuishi katika nyumba hii. Kwa nini waitane? Ni kwa sababu hataji Mwenyezi Mungu, si katika kula, si katika kulala, si katika kuvaa nguo, kitabu cha Mwenyezi Mungu akizukuruu kabisa. Hana nafasi mtu ya kushika maskafu akasoma, bali huo ni katika kutokuwa na maendeleo. Maendeleo apate kitabu huku ambalo la wasomi. Katika nyumba yake Muislamu anaweza kuweka mashelfu ya vitabu yote kabisa, hapa pana physics, hapa pana biology, hapa pana, lakini hukuchi kwa mashafu ile vile imo. Hakuna Sahih Bukhari wala hakuna tafsiri ya Maradhi wala Ibn Kathiri, hakuna kabisa. Bali hiyo textbook yenyewe Qur'ani haipo, na kama ipo ni vinyang'arika, vitambaa vimechoka, vinyavumbi. Majumba ya Kiislamu ikifika saji hiyo, ni kwamba shetani tena amechukua kila kitu. Binti alikuwa kusoma Qur'ani, naam, kafika kwenye aya ya Qur'ani, anasema sikuifahamu aya hii maana yake nini. Baba mtu anamuuliza ma hiya ya rabab, ni aya gani hiyo? Anamwambia ni aya rabbana atina fi dunia hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Na anamwambia mimi ninavyojua, nijuavyo ya kwamba laqad ariftum ma hiya hasanat al akhirah, nimejua ni wema gani wa akhirah, ambapo hapa mtu anakuwa na uomba wema huo. Wa hiya al janna, nao ni pepo. Fa ma hiya hasanatu ad dunya, baba yangu we, hebu njulishe wema duniani kitu gani? Kala la baba mtu, bwana Said ibn Musayyib akamjibu mwanawe akamwambia ya rabab, ee mwanangu rabab, amma hasanatu dunya, ama jambo jema hapa duniani, hapa duniani, fazaujatu salihatu, ni mke aliye mwema mwanangu. Lirajuli as-salihi, akipata mume aliyekuwa mwema na vile vile. Hakuna wema mwingine. Hata kama atapata mtu milioni, kama ana mke sie, kesha ribikiwa. Na hata kama mwanamke ana maisha gani raha, kaolewa na mfalme, kaolewa na raisi, kaolewa na waziri, kwake na kila kitu, lakini kama mumeo si mwema, basi kwa hakika hajapata jambo jema. Atahangaika sana. Na baada ya miezi miwili, na miezi miwili ni mingi, baada ya siku saba za mwanzo, anaanza kuona majuto, kwamba anajuta kuingia katika maisha hayo. Na huenda akachangia mama yake, huenda akachangia baba yake kumtosa binti, kumfikisha babaye kabisa kabisa. Hatimaye mama inakuwa ni majuto, na majuto hayo ni mjukuu. Hicho ndio kitu ambacho kilimzuilia Sa'id ibn Musayyib kukubali posa za Malik ibn Marwan. Kweli kabisa ni katika maisha makubwa. Kweli kabisa hali ya maisha kimatumizi mkubwa kubwa sana. Lakini sasa binti yake anampeleka wapi? Mtume Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam anasema kuambia umma, idha atakum man tarwauna dinahu wa khuluquhu, atakapokujieni Waislamu mtu ambaye mnamridhia dini yake na tabia yake, vitu viwili. Mtume anasema hivi, na yeye akisema si kama inamjia tu basi ni shari ya kwamba aseme tu. Hapana, Mola wake anasema wama yantiku anil hawa, hata mtu Muhammad kwa sababu anatamani ya kusema, in huwa, hayakuwa asemayo illa wahyun yuha, isipokuwa ni ufunuo wa wahi ambao umefunuliwa kwa yeye. Na katika funuo huo ina maana Mwenyezi Mungu ndivyo atakavyo. Idha atakum, wakati atakapokujia ni Waislamu, man tardawna dinahu, yule kiumbe ambaye mwamridhia dini yake, mmechunguza mkapeleleza kwa dini barabara, halafu mkatizama tena wa khuluquhu, na tabia zake ni mtu binadamu, anajua utu, kalelewa kaleleka, anajua anasema nini, anajua anafanya nini, ni kwamba mmeridhia dini na tabia zake. Wasia mtume fazawijuhu, mwezesheni huyu, mpeni mke huyu, na huyo ndo anafaa kabisa, kwamba yeye ataitwa baba wa watoto, anafaa sana kabisa. Illa tafaluhu, na kama hamkufanya hivyo, takun fitnatun fil ardhi wa fasadun kabir, itatokezea fitna kubwa sana duniani na maharibiko ambayo hayana mwisho wake, makubwa mno. Baba mtu sasa na mwana nawe, mwanangu utajisikia vizuri ukiwa unaomba dua hii, rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Kama ushajua wema wa akhira ni pepo, basi nami nakwambia ya kwamba wema wa duniani arzaujatu salihah, ni mke mwema. Lirajuli as-salihi, kwa mwanamume aliyekuwa mwema. Mwenyezi Mungu ameweka al-tayyibatu lit-tayyibina, wanawake wazuri ni kwa ajili ya wanaume wazuri vile vile. Wat-tayyibuna, na wanaume wazuri, lit-tayyibati, ni kwa ajili ya wanawake wema vile vile. Al-khabithatu lil-khabithina, imeshawekwa wanawake wabaya ni kwa ajili ya wanaume wabaya. Wal-khabithuna, na wanaume wabaya, lilkhabithati, ni kwa ajili ya wanawake wabaya. Wenyewe kwa wenyewe wanajuana, watawezana, akitoka mlango wa mbele atakutoa nyuma. Hivyo ndivyo wanavyoishi watu, wanajuana huyu sana. Lakini kuja kupata mtu mwema kumpata mtu mbaya haielekei kabisa kabisa. Matokeo yake atamhangaisha, si pala pake hapo kwa hakika. Imetokezea mara nyingi sana watu wakawa waume ndio lakini wanawake sio, na wakati mwingine mwanamke ndiye lakini mume sio kabisa. Anafika pahala mwanamke wa Kiislamu kampata mtoto wa watu mwana kindakindaki, kalelewa kwao vyema, wazazi wake wamelea kwa mujibu wa Qur'an al-Karim, walikuwa kiisha madrasani watu, mavazi yao ya heshima kabisa kabisa. Matokeo yake mwanamme anakuja kumwambia mtoto wa kike, jambo la mwanzo, jambo la mwanzo, anamzuilia kusoma kabisa kabisa dini yake. Wanapatikana mambo kama hiyo, marufuku kwenda kusoma dini. Nini kaogopa? Kaogopa ya kwamba akitambua vema mwanamke dini yake, basi atanifedhehi sana. Ana ulimwengu wake mwanamme, hataki ajue mwanamke kwamba yuko katika dunia hiyo. Anamzuilia kwa lengo lake, huku akijidai kwamba ana wivu sana, madrasani humo mna matatizo na sikali, lakini kaogopa kwamba akipewa dalili atashindwa kujibu. Yeye mbumbumbu mna kitu, ataulizwa nini maana ya kurejea nyumbani sana za usiku. Siku ya kwanza atadai nilikuwa katika overtime, kazi ya usiku na hivi na hivi, lakini huyo mama siku moja atakwenda, kuna baadhi ya kazi atashindwa kujibu, na mzee mwanamke atamzidi kapoka hoja. Anaogopea hilo, basi kwa hivyo anamzuilia mtoto mwanamke kusoma, inakuwa kusoma kwake basi kabisa. Hapo padogo hapo, kuna mwingine mwanamme anamwambia, na wewe usikusali sala, wewe sala sala sala sala, sitaki nione mimi nyumbani ngangu habari kama hii. Kama kimtoto mwanamme, yani mwanamme anaikanyakanyaga misala yake mtoto kike, anaivuruga vuruga, na ni kwamba anamzuilia kumsujudia Mola wake. Anategemea nini sasa matokeo yake? Aya na nani? Hashukuru yeye kumpata mtoto ambaye amekuja na kila kidini. Matokeo yake na nyumba vilivyo mharibikia. Mwanamke anajuta kwenda katika nyumba hiyo, hana nafasi tena, na ni kwamba ule umri wote aliopotea aliotumia katika dini ya Mizimu sasa chapatia bure, amekuja katika maisha mengine kabisa kabisa. Jawabu yake na mzazi anamwambia, ni mke mwema akipata mwanamume mwema. Maneno haya kwa hakika mitume yote ndo imeishi hivyo. Ukimwanza Nabii Daudi, utakuta Nabii Daudi akiomba dua, akiomba mambo mane kama hivi: Allahumma ayy Mwenyezi Mungu, inni as'aluka lisanan dhakiran, Mola wangu nakuomba unipe ulimi ambao uchoki kukutaja wewe, wa qalban shakiran, nipe moyo wenye kukushukuru wewe Mwenyezi Mungu, lisanan dhakiran wa qalban shakiran wa badanan ala albala'i sabiran, nipe kiwiliwili ambacho kitaweza kustahimili misukosuko, kikipambana na maradhi kiwiliwili kiko tayari kustahimili maradhi yale, kikipambana na njaa kwa ajili ya kuzuia haramu, mwili uko tayari, uko tayari njaa ya dunia, huku kijua kwamba dunia itakufa siku moja, tangamia, lakini akhira aende mtu kwa safina. Na hivyo ndivyo ilikuwa wanawake katika karne tatu, ndio akiwaambia wamezao hivyo. Anatoka mwanamume ndani ya nyumba, anawaacha mke ndani, mwanamke anachukua nafasi, anamwambia, ya fulan ittaqillaha fiya, muogope Mwenyezi Mungu kuhusu mimi kutoka nje, la taakul haraman, usende mume wangu la haramu, ukila haramu kawa kijua inaingia katika mishipa yako ya damu, vitamins kapala pake, kina kishifaa utakitoa, lakini kuna mishipa yako ya damu itaingia chakula. Mimi na wewe tutalala pamoja, halafu tutafute kizazi, tumetumia riziki ambayo ndani yake mna haramu, moja kwa moja watoto wetu tutakuwa tumewadhulumu, tumeingiza katika mishipa ya damu ni kitu haramu, na usitegemee kumpata mtoto mwema baadaye, ni kwamba mna haramu ndani yake mle. Basi unakwenda nje, la taakul haraman, usili haramu, inna nastati'u an nasbira ala al-ju'i, sisi tunaweza kustahimili njaa hii dunia hapa duniani, wa dunia fania, na dunia itamalizika hii, walakinana la nastati'u, lakini sisi hatuwezi, an nasbira ala al-ju'i, kustahimili njaa fil akhirah, huko akhirah, kwa sababu la nihaya, hamna mwisho, ikiwa njaa njaa kulikweli, chakula ni mza kumi na maji ya kunywa maji ya moto, hatuwezi kabisa kustahimili wakati huo, bora hapa duniani. Anatoka mwanamume nje, anakwenda shughuli zake, sasa anarejea nyumbani. Akifika nyumbani, baada ya kusalimiana na mkewe, mwanamke anadai, unadhania wewe ibilisi shetani anapata njia hapo? Mtoto wa kike anabada na nyumba, anamwambia mumewe, kam nazala al-yawma min ayati llahi al-bayyinat, mwenzangu umetoka nje. Na nje ndo nje, nje kuna mtume wa Mungu huko, kuna masahaba huko. Kam nazala al-yawma, leo hii ngapi zimeshuka, min ayati llahi al-bayyinat, katika aya za Mwenyezi Mungu ambazo zikukubainisha waziwazi, yani anakusoma Qur'ani Karim wakati huo wahi unashuka wakati huo. Kama kuna aya zinashuka, mume anamwambia mkewe kuna aya kadha kadha kadha kadha. Kwa hivyo hakukuwa na mwanamke mbavu wakati huo, wanaume wanawake wote walikuwa wameshiba tauhidi barabara. Kila aya mpya wanayo na hawataki kwenda mbele mpaka kwanza kisa kama wamefahamu barabara aya hiyo. Swali la kwanza Qur'ani, la pili mwanamke anamuuliza, kam hafidhta min hadithi rasulillah, ngapi mume wangu mehifadhi katika hadithi mtume. Kama kahifadhi kitu namtolea pale pale, na kama hajapata kitu namwambia leo usipata kitu leo. Kwa hivyo nyumba ilikuwa na hiyo, hakukuwa katika majumba hayo na majimbo ya babu mali wala rusha roho, wala hakukuwa na kaseti za kiuchafu uchafu katika majumba hayo, wala hakukuwa na bala lote, ilikuwa ndani yake mna Qur'ani na mtume. Kwa hivyo ibilisi alishindwa kupenya, hakupata nafasi kabisa, akivizia ufike wakati ambapo umma wa Muhammad utakuja kukafirika na hayo, apate nafasi ya kuingiza mambo yake katika wakati ambao anao. Mke anamwambia mumewe, leo kama hafidhta min hadithi Rasulullah, basi mwanamme alikuwa ni Abu Salama, anajibu ya kwamba leo mtume kasema, yoyote muislamu akifika na msiba akikimbilia haraka haraka kusema alhamdulillah, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kasema hivyo, kwanza sifa ni za Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu hakosei. Anapoamua kumuona duniani kiumbe, kafanya vyema, kafanya vyema, kamnusu na mengi. Kwa hivyo sifa kukamilifu kwa Mwenyezi Mungu. Halafu inna lillahi, sisi sote miliki ya Mwenyezi Mungu, wa inna na sisi ilaihi rajiuna, kwa Mwenyezi Mungu huyo ni mwenye kurejea. Baada ya hapo mtu aombe kwenye msiba, Allahumma ajurni fi musibati, Mwenyezi Mungu nilipe mema katika msiba wangu huu, hata kama ni kiatu chake kimekatika. Basi baada la haula wala quwwata illa billah ni kwamba Allahumma ajurni fi musibati, Mwenyezi Mungu nilipe katika msiba wangu huu, wa abdilni khairan minha, na unibadilishie badili ya jambo lile ambalo nimelikosa, nipe bora zaidi kuliko hilo. Ummu Salama, mwanamke nyumbani, anaambiwa na mumewe hadithi kama hii, kahifadhi pale pale. Ala, namna kama hiyo maisha yamekwenda mpaka Abu Salama, kadhia ya kuondoka duniani imemshafikia. Mwenyezi Mungu kachukua kimbe chake. Ummu Salama sasa amekuwa ni kizuka, kafiwa na mumewe, na mume aliyemfia si mume wa kawaida, ni mume wa aina nyingine kabisa. Anakumbuka katika maisha ya mumewe, mumewe siku moja alimpa hadithi mtume, ili maana hii Ummu Salama kahifadhi. Lakini sasa anajiuliza, nani kama Abu Salama? Mtume kasema uombe dua, abdilni khairan minha, nibadilishie kunipa bora kuliko huyu. Lakini nani mwingine bora kuliko Abu Salama? Abu Salama mtu, mtu tena Muislamu wa kweli, amehajiri hijra zote mbili, kuanzia Abisinia, Ethiopia na vile vile Madina. Abu Salama amekuwa anakwenda katika kaza watu, anapigana jihad na mtume mmoja. Abu Salama mtu sana, hatujapata kugongana vichwa mimi na yeye tukanyonyoana nyonyo mwenyewe, hapana kabisa, ni mtu ambaye tunastahiana binadamu kabisa kabisa. Nani kama Abu Salama? Lakini je, aliosema haya ni nani? Abu Salama kanaletea hadithi ya mtume, madhali kasema mtume, na mimi nasema nayo huku, naamini kwamba liko jambo bora kubwa zaidi nilipata, ikiwa duniani au akhira. Basi Mwenyezi Mungu nakuomba unibadilishie kwa kunipa jambo bora zaidi kuliko jambo ambalo nimekosa. anaishi hivyo, kila siku akiamka asubuhi anaomba hivyo, anaomba hivyo. Matokeo yake mtume wa Mungu anakuja kupiga hodi nyumbani kwake Ummu Salama kwa kuleta kosa zake. Ummu Salama anamwambia mtume ya kwamba mimi nina sababu mbili ya kukataa, bora achukue mwingine heshima hii. Mtume anamwambia nipe ya kwanza sababu yako, mimi Mwenyezi Mungu ameurekebisha moyo wangu kwako, wewe uhusiana na mume bora kabisa kabisa katika Waislamu, mimi na wajibu kukuliwaza. Hatokezei mtu katika watu Arabu Arabu hawa ambaye anajali kumtu kufiwa na mumewe alafu akaenda akamsiri yeye, hawajali watu. Hakuna mtu mwenye imani kama hiyo. Mimi kiongozi wa umma huu nachukua mfano, ninabeba mwenyewe kwenye mgongo wangu, nachukua najijuika. Hebu nipe ya mwanzo sababu yako. Akamwambia naam, sababu ya mwanzo Rasulullah, mimi na binti yangu muangalie mwanamari. Unaonaje ukenda kwa binti yangu ya Rasulullah? Binti yangu yapo hivyo, mimi ni ingi katika maisha ndoa, ni mwache binti yangu hivyo, mimi naona naumia. Binti yangu angie mwanzo kabisa, anawaza mzazi kuhusu binti yake. Mtume anamjibu, naomba kwa Mwenyezi Mungu atampa binti yako aliye bora na yeye, mume ambaye ni afadhali wake kwake yeye katika dini yake, dunia yake na akhira yake vile vile. Akamwambia kama una jingine la pili sasa, hili limekwisha, hili atapewa. Na dua ya mtume mustajaba, mimi naomba atapewa aliyekuwa bora na yeye. Akamwambia la pili, ya Rasulullah, mimi ni mwanamke mwenye wivu sana, na nina taabu kwenye kumfanyia hivyo mtume wa Mungu, halafu matokeo yake inanishukia Qur'ani itasoma ila antakuma saa, inasoma khabari zangu mimi namfanya hivyo mtume. Mtume akamwambia, wivu wako nitamwomba Mwenyezi Mungu auondoe. Ubakia ule ule tu wa Kiislamu kwamba lazima mtu ana wivu wa mmewe au ana wivu na mkewe, kwa sababu ndio kumpenda kwenyewe, bila wivu hakuna penzi. Wa kiasi unaruhusiwa, lakini wewe kupita mpaka ule hakuruhusiwa. Ule maonevu, dhulma, ni unyanyasaji. Mtu anakomnyanyasa mwenziwe na nakosea penzi kweli, bali ni katika mambo ya ibilisi shetani tu basi. Hatimaye Ummu Salama akaingia katika maisha na mtume, akaolewa na mtume. Je, dua ya mtume ikoje? Abdilni khairan minha, nibadilishie aliyekuwa bora kwa mimi. Na naam, kama itakavyokuwa, alikuwa akijiuliza nani bora kwa Ummu Salama, bila shaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bora kwa yote. Khairu khalqi Allah, ni bora katika viumbe vyote vya ardhi vyote, katika viumbe vya Mwenyezi Mungu ni bora zaidi yeye. Kwa hakika mke alikuwa katume maneno hayo kwenye msiba. Mtume kala yamini hatotumia maneno yale mtu isipokuwa atajionea mwenyewe. Lakini inna masabru inda sadmati alula, subira katika hayo ni mbele ya mshito, mshindo wa mwanzo. Mara tu baada kumtokezea msiba ule, kama ataanza kuomboleza na kupiga makelele, basi hii neema inaondoka, hii anaingia kwenye laana sasa. Lakini kama atapata msiba pale pale amemfika, akumbuke alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna, alafu masuala mengine baadaye tena. Kwani kauma, mbona sikusikia kwa wake mimi, ilikuwaje na hivi na hivi? Mungu bwana, Mungu bwana hana huruma na rehema tu bwana, anakwenda kukiondosha kitu kama kile. Anaanza mtu kumueleza sasa, akikosa hii ni kwamba kajiangamiza mtu. Mwenyezi Mungu na malaika wake wanapita katika majumba, malaika wametumwa wanasikiliza wanasema nini watu katika msiba. Kisha Mwenyezi Mungu anawauliza malaika wake, kwa hakika qabadtum thamarata fuadihi, mmekamata matunda ya moyo wake binadamu, mtoto wake bwana amemchukulia. Malaika anajibu, naam, kwa amri yako Mwenyezi Mungu, hatukufanya kwa sisi, ni kwa amri yako Mwenyezi Mungu. Ni unamuuliza, madha kala abdi, je, mja wangu mlipomchukulia mwanawe alisema nini? Wa huwa a'lam, na Mwenyezi Mungu anauliza hali kwa yeye anajua zaidi alichokisema. Lakini kataka viumbe wajuane na wajue kwamba hapa pana mtihani mkubwa sana hapa. Basi malaika husema, hamidaka wastarja'aka, amekushukuru Mwenyezi Mungu mja wako na akataraji malipo kwako wewe. hapo Mwenyezi Mungu amemwambia malaika, basi ibnu lahu baitan fil janna, mjengeeni nyumba peponi, wasamihi, na muite nyumba hii baitul hamdi, ni nyumba shukrani. Mjang kamshukuru mimi, kanishukuru, basi mjengeni kabisa nyumba yake. Lakini kama ameanza kuomboleza ndio kajiharibia. Muombolezaji anapata laana kubwa sana. Kubwa sana. Malaika wanakuja na jawabu ya kwamba iwe kama unavyosema. Allahumma takabbal, e Mwenye kukubali. Mkubali anayosema. Wakati mwanamke ameshika kusema na kuyasema na kuyasema. Na nani mimi? Mungu anaacha nani mimi? Atanzama nani mshangu? Basi malaika sema iwe hivyo hivyo. Iwe hivyo hivyo. Wanaapiza na kuitikia kama ikubaliwe. Kwa hivyo tukirejea kwa Saidi bin Musayyib na binti yake, alipomjibu maneno haya akawa binti sasa kafahamu kwamba ala, kumbe wema na jambo hili mitume Mwenyezi Mungu naomba hivyo. Nabii Daudi akiomba hivyo, Allahumma inni as'aluka lisanan dhakiran wa qalban shakiran wa badanan ala albala'i sabiran wa zawjan wangu, nipe mtu aliyekuwa mwema atakayenisaidia mimi katika jambo la dini yangu na dunia yangu. Nabii Muhammad amecoach dua hiyo, amekuwa akisoma yeye na kuambia wafuasi wake waisome sana, waombe sana. Katika jambo la kuomba, mtu aombe vile vile mke mwema, na mwanamke naye daima anaomba mume mwema. Akilipata hili, mtu ameshapata pepo kidunia. Na kama kalikosa hili, wallahi na awe milioni na gani, maisha atakuja siku moja na machungu tu. Jambo dogo tu kiliona mtu, mke ambaye si mwema au mume ambaye si mwema, ni kwamba kilikosa hilo, basi kaumia mtu. Si Nabii Daudi peke yake, si Nabii Muhammad peke yake, isipokuwa kila mtume katika watume walikuwa washughulika mno na vizazi vyao. Nani unakaa naye? Nani unaishi naye? Nabii Yakubu alipokuwa katika wakati wa sakaratil maut, Mwenyezi Mungu atuhadithia, am kuntum shuhadaa idh hadhara Yaquba al-maut, au nyinyi Mayahudi mliko mashahidi wakati alipomhudhuria Yaqub mtume wangu mauti, idh qala libanihi, kumbuka pale aliposema kuambia wanawe, kawaita kakusanya, anawaambia ma ta'buduna min ba'di, wanangu nye mimi nakwenda sasa, yaonekana kwamba sasa Mola wangu anataka kunita. Je, wanangu, nikiondoka duniani, ma ta'buduna min ba'di, mtaabudia nini baada ya kuondoka duniani? Qalu, watu wakajibu, na'budu ilahaka wa ilaha abaika kadha kadha kadha, tutakuabudia Mungu wako na huyo huyo na Mungu wa wazee wako fulani na fulani na fulani, kwa hakika ni ilahan wahidan, Mungu mmoja tu. Wa nahnu lahu, na sisi kwa Mwenyezi Mungu huyo ni mnyenyekevu kabisa. Imekuja jawabu, tilka ummatun kad khalat, nimekuulizeni mnataja wazee wenu, enyi wanangu nye, tilka, hao watu mnataja hao, ummatun kad khalat, ni umma ambao ushapita, msidake mkategemea majina ya watu, laha ma kasabat, wana wenyewe ambao na chuma, walakum ma kasabtum, na nyinyi yatakuthibitikieni mto ya chuma, wala tusaluna, na wala hamuulizwi, hamtoulizwa, amma kanu yaamaluna, kutokana na nina kifanya watu wenzenu wa zamani. Baba yako ni baba yako. Sasa mimi wasasi wangu ni kwamba mtaabudia nini? Nitakuwa katika palasi pa salama kama wasasi changu itakuwa inakuabudia Mwenyezi Mungu, na nitaangamia mimi, siwezi kukaa pahala peponi nikaangalia mimi mwanangu anaruka akikaa katika jahannam, siwezi kabisa. Na haya haya mtoto mtu Nabii Yusufu siku alipokutana babake baada ya mtengano na yeye kwa muda wa 40, wametosana mtu na mwanae na 40, katoswa katika kisima, katika maisha akapitia bahari hii na hii. Nabii Yusufu mara kapita hapa mara hapa mara kanunuliwa mara hivi na hivi, miaka 40 ametengana na mwanae na babake. Siku aliyokutana na babake Nabii Yusuf, alimkuta baba yake macho yake shageuka yamekuwa rangi nyeupe, mboni ya macho nyeusi haipo, ibyadat aynahu min alhuzni, ilipiga wapi macho yake kwa huzuni. Huwa kadhimi kwa kubwa mno. Akaanza mtume wa Mungu sasa Nabii Yusuf kusema na mtume mwenziwe. Na manabii wawili wakikutana, wewe tegemea kwamba hapo utapata kitu kubwa sana hapo. Nabii Yusuf anamwambia babake, "Eh baba yangu, kitu gani kilichokufanya wewe ufanye huzuni mpaka macho yako yapofue? Kwani wewe hujui kama mimi na wewe tukitengana duniani Mwenyezi Mungu atatuweka pamoja peponi?" Akajibu Nabii Yusuf nani? Yakub. Akamwambia, "Sikiliza mwanangu. Najua sana ya kwamba kama mimi nitapotea kumuona mwanangu duniani, lazima tutakutana peponi pamoja. Lakini wasiwasi lazima niwe nao mwanangu. Wasiwasi wangu ni kwamba utamwabudia nani katika maisha yako? Utapambana na nini mwanangu? Utakuwa na marafiki gani mwanangu? Utakuwa na mke wa aina gani mwanangu? Yeyote katika hawa atakuzamisha kupoteza na mimi nitakuwa mbali mbali na wewe." Huu ni wasiwasi ambao manabii wote walikuwa nao. Na wasiwasi huu ndio huyu nani hii Saidi bin Musayyib nilikuwa nao kwamba atakuja kosekana na mwanawe, bali watakuja pingu pamoja kuandama mpaka katika moto jahannam. Ndio maana akawa anashughulika mno na posa za mwanawe. Alikataa kumpeleka pale ambapo pana wasiwasi, pana ukubwa, pana heshima. Akawa yeye yuko tayari kwenda pale pengine, lakini mwanani asalimike. Lakini sasa maisha ya Waislamu yabadilika. Wanajali zaidi vitu na matumizi. Ni kwamba mzazi anamfanya mwanae biashara, anapancha dau kila wakati, na ni kwamba yuko tayari Muislamu kukataa posa za mtu ambaye mwenye dini, kwa sababu tu asikwa kwamba ana dini na kwamba hana kitu. Swala la mwanzo la kuwa atamweka wapi, dini lake nani, anafanya kazi gani, mchana kiasi gani, ni kwamba hawaangalii watu yale ambayo mtume kawahusia watu, "Idha atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu." Atapokujieni mtu mridhia dini yake na tabia yake, watu wametupilia mbali mgongo wao, hawana jana yao. Wanaangalia mengine kabisa. Kwa hivyo wazazi wanawatosa watoto wao pala baba kabisa. Mimi na dalili kubwa sana ya kutoseka mtu kuingia pale babaya. Kaja nyumbani kwangu kijana mmoja, ananiambia, "Nimekufuata maalim na kadhi kubwa sana nimetumwa." Kumkaribisha siku nyingi karibu na mwezi Shabani. Kipindi hiki kabla karibu tukazungumza, akanambia, "Bwana, nimetumwa na mtoto wa kike mmoja yuko London. Huyu mtoto anatoka chuo cha Kiislamu hapa Unguja. Kafika London kule, kaanza kuona dunia. Dunia ile kaiona kwamba ndo maisha yenyewe. Akapata nafasi ya kuolewa na mzungu. Na ndoa ikafungwa msikiti. Lakini sasa mwanamme ambaye amekuwa si mwanamme ambaye yuko ndani ya wasia wa mtume. Kaja mtu ambaye hana dini wala khulqi hana. Kutoka Islamu kajiona kapata. Na anawatambia wenzake barabara. Hakuna ambaye kafaidika isipokuwa yeye." Naam. Mwanamme akikafiri sasa. Nasema kafiri si Muislamu. Kajidai tukuslimu pale kwa sababu ya mwanamke. Bas lengo hilo tu bas. Mwanamme huyu sasa amemfanyisha mkewe huyo Kiislamu biashara ya kuuza uchi wake. Biashara gani? Ya kuuza uchi wake. Namna gani nimekuona kama hii? Anambia maalim, "Amini nakwambia mambo ambayo mimi na ukanda huyo mtu wa kike ukanda nimeuona anauza uchi wake." Anambia maalim, "Believe me." Kaambia, "Tende." Endelea kwanza. Akanambia, "Mtoto mwanamke huyu kapata mwanamme ambaye mwanamme kaja na mwanamke mwingine ni malikio yake. Na kafatana na mwanamme mwingine vile vile. Nimani kwake. Kufika nimani kwake, biashara yenyewe itakuwa vipi? Mwanamme huyu anamkabidhi mkewe mwanamme ambaye kaja naye, anamwambia mwingilie. Na yeye huyo mwanamme anamwingilia yule mwanamke ambaye na yeye. Kila mmoja pale amekuja na kinyume na mwenziwe. mtoto wa kike ameridhika na hilo. Matokeo yake si kama waingiliane TV hivi na ukanda wa video unawashuti. Unawashuti. Mtoto mwanamke anaingiliwa na mtu ambaye si mumewe, na mumewe anamuingilia ambaye si mkewe. Tena hadharani, na kanda zinasambazwa kwa mamilioni nje duniani. Watu waone, watafaidi. Na kumbe kuna kitu cha siri, makafiri wamekula njama ya kwamba mmpata Muislamu pamemvua nguo. Kwa wao ni ushindi mkubwa sana kumvua nguo mtu wa Kiislamu atoka katika maisha ya dini. Ni kwamba sasa wanamfanyisha hivyo. Na naamu wanamdanganya kwamba hapa ndio penye kipato. Utajiri ni huu. Hakuna soona kanda hiyo. Duniani imeenea sana. Ananiambia kama kiume, binafsi yangu kanda nimeuona. Ukanda nimeuona. Nikamuuliza, sasa hali ikoje, kakutuma vipi mtoto wake? Kamtuma kwako, nije kwako wewe. Ima nipate jibu kwako wewe, ima nimwendee Sheikh Othman Maalim ajibu yeye swala. Wazazi wake wanamsakama, wanamwambia avunje kabisa ndoa hii, si mumeo huyu. Atoke, na kama ni mume kisheria, basi adaki laka yake, ndoa hii si ndoa hii. Wanaumia wazazi wa uchungu kwa mtu wake nje pababaya sana. Na bila shaka wazazi ukanda wameona pengine. Maana sio siri tena. Sasa imekwenda kwenda, mtoto wa kike amepata kaseti zetu za mawaidha. Amejikwaa kwa katika mpata kule. Imani ile kumngia. Na majuto kaja kanyia. Matokeo yake ilikuwa inakuja salamu tu kwanza huko. Jamani nye, kuna mtoto wa kike huko London anaomba dua siku ya Jumaa na hivi na hivi, na anatuletea misaada, kwa mfano huva zile za kufagia mavumbi katika mazulia anatuletea yeye. Ni kwamba akishamjia namna ya kujuta na atakaombewe, na anajua kwamba alichokifanya kikubwa mno kiasi ambacho Mwenyezi Mungu atampokea au atakataa. Matokeo yake sasa anajuta, na lakini anaulizia hawa wazee wake, hawa wanamwambia kwamba ndoa hiyo ivunje. Yuko sawa sawa. Na kama yuko sawa sawa, anataka dalili ya Qur'ani na hadithi ya Mtume. Nikamwambia jamaa wa kiume, naweza kuzungumza naye mtu huyu mimi? Yaani unipatie namba ya simu au mimi nikupe yangu alafu baadaye nizungumza naye? Akanambia naam, lawezekana hilo. Na subiri kidogo. Akachomoa simu yake, unajua sasa dunia iko fupi sana, akabinya binya. Baada kubinya binya, akanambia huyo hapa tayari. Nzunga naye. Usamkata nimpata, nikamwambia ah, sasa basi. Nikamwambia mama, haya ambayo nasikia na wewe mtu mtu kuja kwangu ni kweli au masara tunakuzuia uongo? Akanambia kweli maalim, kweli. Kweli kama kweli naam. Umewezaje wewe kufanya hivyo kama mali mstake mengi? Huko analia sasa. Kwa kuiku sasa. Analia sana. Nikamwambia kama una kisitabu labda ndoa yako kuambiwa kama itavunjika na hivi na hivi, nakwambiaje ili kama ithibiti ndoa hii. Na majuto ya toba kwa hakika si kuacha dhambi tu peke yake. Ili ukubaliwe toba yako lazima upatengeneze pala ambapo paharibu. Waman taba wa aslaha, atakaitubia na kupatengeneza paharibu, basi hapo ndo Mwenyezi Mungu atakubali. Lakini sio kama kaacha yeye tu, alikuwa na kiwanda cha ulevi na kalamu mtu, hatimaye katoka yeye na kaka katika mubalighina sasa na hivi na hivi, lakini kule kwenye kiwanda watu bado wanalewa, wanakufa, bado toba haijapatikana kabisa. Mpaka apatengeneze pale ambapo kaparibu. Badilia kuuza pombe sasa au zingine pale sasa. Ama hapo Mwenyezi Mungu atakubali. Sio kama wewe kamwanza mwanzo kumharibu na watu, ni mwanzo kabisa. Halafu yeye kaja katambua jambo haki ilivyo. Kaacha maovu, kaacha mwana wa watu anaendelea na mwanzaji ni yeye. Toba Mwenyezi Mungu akubali kabisa. Labda apatengeneze pale ambapo kaharibu apatengeneze sasa. Hapo Mwenyezi Mungu atakubali. na mambo sikiliza uzuri, unaweza kukatengeneza wewe papo haribu. Wewe ni mwanamke wa Kiislamu bwana, umekosa ghera wewe, huna wivu na mmeo wewe kwanza, uko tayari mwevue nguo mbele ya mtu mwingine afanye naye na wewe ukabidhiwe mwanamume usimjia mwanzo wala mwisho, halafu hakuna wivu kwake yeye wala kokoe vile vile, wewe hapo unaponaje hapa na kafiri kama huyo? Mimi nakwambia wewe ni kafiri na ndoa kwako kwako na kwa hakuna hapa. Maana haiwezekani kabisa Muislamu akakosa ghera na mkewe, haiwezekani kabisa. Ukimtia kwenye grupu la Yusi, yeye si Yusi si nani? Amekaa kimya, analia na kuku kwa sababu mkii. Analia kwa kuku sasa. Kimya. Hasemi kitu. Anaambia tu ni mwalimu, endelea tu. Naambia wewe namna gani wewe? Unaweza wewe kumwambia huyu apatengeneze pale ambapo tahabaibu, abadilike sasa na aone uchungu, ajike kwa jambo la kuuza mili yake, utamwenda mwingine kama hiyo? Wakati yeye ndio biashara yake na hivi akaniambia ili kwa hakika ni gumu sana, nikamwambia basi kwa hivyo toba iko mbali sana hapo sasa. Hapo sasa maamuzi kutoka pahala hapo. Labda uanze maisha mengine, utoke. Ananambia lakini kwa mbali naye kwa muda sema sita. Nikamwambia bado uko sasa kitu bado hapo. Uko mbali na sita? Bado kabisa. Wewe si unahesabu mwelo kwa kuwa unazongoa msikitini? Basi bado uko na kadini. Na una alafu anasema watoto wangu manake ndio tukiachana na hivi watoto wangu manake ndio nakosa haki zao, anachukua na hivi. Naambia una haki gani kama wanao wao na babake huyo? Wewe ulikabidhiwa mwanamume mwingine akuingilie mbele yake yeye, kakabidhi. Hana hasara. Hana uchungu na wewe. Akanongoneza ile mume pale kwa pale, akanambia na tendo hilo limepatikana kabla ya kuzaliwa mtoto. Naambia? Kitendo kimetendwa kabla ya kuzaliwa baba wa nani wewe? Unamjua na baba hapa wewe? Akabidhi pakakwama sasa. Nikamwambia sikiliza, mimi nakwambia haikuwa ndoa hiyo na dalili zangu za Qur'ani. Kama dalili ni kwa Qur'ani. Mzingo umesema wala tankihul mushrikati hatta yu'minna. Kabisa msiwae wanawake wakishirikina mpaka kwanza waamini. Nani wao? Mwenyezi Mungu yeye analijua jambo hilo kwamba itakuwa kubwa mno kwa Uislamu. Ndoa kitu kingine kabisa hicho. Hapo ndo maisha yanaanza hapo. Uwe makini sana nani na watoto wako na mwanamke na vile vile awe makini ni nani atakuwa baba watoto wake. Wala tankihul mushrikati. Na wala msiwaoe wanawake wakishirikina. Hata yu'minna mpaka kwanza waamini. Imani ni pale ambapo Mwenyezi Mungu anapangalia hapo. Haangalii pesa ya mtu na nini. Wala abatun mu'minatun. Na wallahi mwanamke mjakazi ambaye ni Muislamu khairan, ni bora hiyo min mushrikatin kuliko mwanamke mshirikina. Walau ajabatkum, hata kama mshirikina amekuvutia kiasi gani, kwa miguu yake chupa ya bia, wachi ambaye chupa ya bia, figa yake nambari 8, wewe usizame nambari 8 madhal si Muislamu, wewe usizame chochote kingine. Mtume wa Mungu anasema idha atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Na kwa maana mwanamke tunkahul mar'atu min 40. Wewe mwanamke wa Kiislamu, mwanamke huolewa na sifa nne. Kuna watu wanaangalia lijamali hazuwa sura. Na kuna wengine walihasabiwa na kabila lao. Na wengine limaliha kwa mali zao. Na wengine lilinia kadini zao. Nakwambia wewe ni mtume wako, kama umenipa kipao mbele, kama umeniamini, kama nimeletwa kuja kuongoza watu, nakwambiaje fadhfar bidhati din, mpe kipao mbele, umchague mwenye dini. Taribat yadaka, mikono yako itabarikiwa kukamata udongo wenye baraka nyingi. Kila kitamatacho itakuwa kina neema kwa kuwa umekadini mbele. Makedini siku zote mpya. Kama mchagua pesa, pesa zina mwisho wake. Dunia hii inakupata na kukosa. Je, kama umeweka mbele pesa, ikimalizika utakuwa na nani? Ina maana sasa mtoke mwingine. na kama uzuri wa sura umechagua mbele, je, sasa uzuri wake mwanamke umekunyaa, mimba zake tatu nne, basi mwanamke amekwisha. Kesha tujuka kile kifua kilichokuwa kimekuvutia, misumari imenyooka, hamna tena. Na kama mwili wake nambari nane unaanza kubadilika, nambari nane sasa nambari nane. Na kama ulivutiwa na miguu tukabia, ni kwamba amegeuka sasa, ana spoki ya kichina. Inakujia taba tukutizana uwezi, manake wewe umefuatia kitu maalum, bodi yako umefuatia wewe. Lakini kama ulikwenda katika dini, wallahi dini haikongi, kila siku utakuta inamea tu. Fadhar bidhati din, mpe kipaumbele mwenye dini, tabibati ya daka. Toto mwanamke kwa hakika namwambia, toba yako ina kazi kubwa sana, na Mwenyezi Mungu mlango wake uko wazi kukupokea, lakini pahala ulipo pagumu mno, lazima utatengeneze paharibu. Kama bila kufanya ni kwamba uondoke, kosa haki zako zote zinazo, lakini wewe jinusuru kwa kujitenga na mwanamme huyu, anachekelea huyu kama kakuvua nguo huyu. Unasema kuambia watu wa destroy kanda zile. Ukiwa na mwanamume alikuja ananiambia mimi kanishikilia nichafue kanda kwa mujibu wa uzunitani. Yuko tayari nipepesa mimi ninunue kanda nichafue. Utachafua ngapi namwambia? Na watu ndio mazungumzo yao, ndio indemnity zao, na pale wamempata Muislamu hasa unamuona namna alivyo bibi yake, namna alivyo anafanya na mumewe, na akiona mwanamume anakuwa vipi na kama hivi. Wewe utaambia wangapi destroy? Na watu wananuka pesa nyingi sana. Kaka kimya sasa, hawezi kuniambia kitu. Nikamwambia mama, kama uko tayari unataka jawabu zaidi, nitakupa jawabu zaidi. Na kuonea huruma sasa hivi simu yako hii inaangamia pesa sasa hivi. Tupate pala pengine iko maandishi hivi na hivi, wakati wote namba yangu unayo ya simu nipigie tu wewe. Lakini mpaka leo mwanamke hakutaka tena mazungumzo na mimi. Hiyo kadhia hiyo nakwambia ni kwamba tunazungumza mimi na yeye, huyo mwanamke wenyewe. Si kama nimehadithiwa kwa watatu wanne watano, ni kwamba mimi na yeye tunazungumza. Nimekosekana kuonana usiku mmoja tu basi. Lakini mwanamume anambia ana jina mwanamke la Kiislamu. Mimi nikamuuliza ile kana ni mtu huyo. Akanambia maalim, ana jina la mama wa Kiislamu aitwaye Khadija binti Khuwailid. Na mwanamke ana jina hilo, wazungu wamepata nini hapo wanakwambia? Magazeti yote kumbe duniani yamekuwa kisambaza mengi maneno mengi sana. Kuna Muislamu wa Kizanzibari, Mzanzibari huyo amekuwa na feli mbaya hiyo ya kuuza bila, kumbe habari hii imeenea duniani. Na watu wameiona katika magazeti, katika nini, ni kitu ambacho very common. Maarufu sana kitu hichi. Tunarejea sasa, kwa nini Saidi bin Musayyib akakataa posa za kumpeleka mwanawe pala pengine, na akadhiridhia aje katika pala pengine? Mtoto wa kike kwa hakika anasema waziwazi kumjumuna na babake, mimi baba laqad araftu ma hiya hasanatul akhirah, nimetambua baba nini uzuri akhirah, kwamba ni janna, lakini sijui uzuri duniani. Baba mtu anamwambia mwanangu amka, katika uzuri wa dunia ni kupata mke mwema mwanamme au kupata mwanamme mwema mwanamke? Mtume anasema ad-dunya mata'un, ulimwengu huu ni starehe za kudanganya hizi, lakini ni starehe. Mtume anasema wa khairu mata'iha, na bora ya starehe zake al-mar'atu salihah, ni mwanamme kumpata mwanamke mzuri mwema wa dini. Hii ndio khairu mata'iha, bora ya starehe zake. Nyingine zote mtume kaziweka chini, zina maana wewe kama unapata bahati ya kumpata mtoto wa kidini wa kike, shukuru sana. Na mwanamke kama akampata mume ambaye ana akhlaki ya kidini, shukuru sana. Hapo ndo pahala ambapo unahesabu kwamba una neema. Usihesabu kwamba una neema kwa sababu ya mshahara mzuri sana duniani, huna neema bado. Neema yako yote kwa hakika mkeo ikoje, umeingia nyumba gani? Na mwanamke ahesabu wema ni kwa mume gani kampata kwa hakika. Hayo semwadharau kabisa kabisa. Yule Saidi bin Musayyib anamwambia mwanawe ya kwamba ni mke mwema na mume mwema. Kwa nini? Kwa sababu anamwambia mshairi amesema hivi, wali fi fana'i al-khalqi akbaru ibratin. Mwanangu, mimi napata katika kumalizika viumbe, napata akbaru ibratin, ibra kubwa sana, liman kana fi bahari alhaqiqati raqi, kwa yule ambaye ameishi na kapita katika bahari ya hakika kabisa, inapanda juu mawimbi yake. Kumalizika kwa dunia mwanangu nikajanja mko sana hivyo, hata kama mchague nani kwamba iko siku atamalizika, iko maisha yake, uzuri wake, pesa zake, lakini kama utapata dini na tabia ni kwamba humaliziki maisha mpaka wanao utajijua wapi wapeleka. Shukufun utu uliopo wa ashkalun, na namna mbalimbali ya maumbile na uzuri wa sura na pesa, kwa hakika tamuru wa tankadhi, vitu hivi vinapita na kumalizika. Fatafna jamian, vinamalizika vyote. Walmuhaimin baqin, lakini mlinzi Mwenyezi Mungu anabakia milele. Kwa hivyo yeye ndio kufuatwa. Kwa sababu gani mwanangu? Limanil mulku lyawma, ufalme ni wanane usiku hiyo. Hakutotokezea mwanangu atakayejibu wangu mimi wanane. Si Marekani, si Mrusi, si Mfaransa, kimya wote. Miaka 40 tumia kimya kabisa kupita. Hakuna atakayesema mimi hapa niko tayari. Kila mmoja dhalili kabisa kabisa. Anajibu Mwenyezi Mungu mwenyewe peke yake, anasema lillahil wahidil qahar, ufalme wa leo ni wa Mwenyezi Mungu peke yake, mmoja mteza nguvu. Baada ya mazungumzo haya, wa idlisu sa'idun fi baitihi, Saidi bin Musayyib sasa anakaa katika nyumba yake. Sasa kimya katulia, almutawadhi'a huku akiwa ametosheka na uchamungu alionao na kamnusuru mwanawe katika kuingia pale pabaya. Baada ma rafadha, baada ya kukataa ardha Abdul Malik, mapato ya Abdul Malik, amekataa kwa mwanawe. Walam yarda, na kabisa kabisa yaridhia an yuzawaja, maana aole na nani? Na ibnahu, mtoto wake wa kiume Al-Walidi. Mara kwa ghafla mikakita kumbani, wayadukulu alahi tilmidhuhu fakirun, anakuja nyumbani kwake kwa wanafunzi wake maskini sana, katika wanafunzi ambao kawasomesha pale Madina pale na akimpenda mno. Unajua mwalimu kama anakuwa hamoni mwanafunzi ambaye tegemeo lake ndo lile, anakuwa naumia sana. Mwingine haizuru, lakini kama kuna mwanafunzi ambaye ni tegemeo la mwalimu, anaumia pale. Kwa hakika alikuwa hamuoni mwanafunzi huyo, lakini anashindwa kumuulizia atampata wapi, hamuoni tu. Mara siku moja ghafla anamuona kaja mwanafunzi huyo. Je, mwanafunzi wangu, kwa nini sikukuona na sana hiyo siku 2-3? Anamjibu sasa, anamwambia bwana, we nimefiwa na binti na mke wangu, nilikuwa katika suala la mazishi na nilikuwa kwa hakika mimi nimefikwa pakubwa sana. Mke alikuwa mke huyo bwana, nimeondokewa mimi. Kwa hivyo nimejinamia siku 2-3 atajiki atakusoma pajiki vile vile. Nifuna mkewe naam. Alipoma vile, kanyanyuka baada ya mazungumzo yao, akamwambia binti yake sasa. Akamwambia binti yangu, na kuuliza swala moja, utaridhia mtoto fulani bin fulani awe ni mumeo? Akaambia baba, mimi nategemea wewe umeridhia nini. Usinihoji mimi kitu, baba yangu ndiko chini yako, ulichokiona kizuri zaidi wewe, basi na mimi najua kama unanipeleka hapo. Mtu anamwambia mimi namchagua mwenye sifa za ukweli na sifa imani anayo, ni mcha Mungu na vile vile muumini mzuri. Akamwambia na mimi nichamridhia mume ambaye ni mkweli na ambaye ni mwaminifu sana, ana imani. Namchagua hivyo. Hayo ndo majibu ambayo ameyajibu hata mtoto Nabii Shuaibu. Wakati anamsimulia baba yake, baba mambo ya leo hayasemeki. Wakati Nabii Musa ameshatoa msaada wake kwa sajada ya kike wao. ولما ورد مع بنيانا وجد عليه أمة من الناس يسكون Mungu anasema alipofika nabii Musa wakati anakimbia kumkimbia Firauni tamuua. Kaja zote mpaka ingie katika mji wa Madiana. Katika ardhi ambayo nabii Shuaib yuko pale. Akakuta kwenye kisima kimoja watu wamezongea, kuna vurumai, kuna uhuni, kuna ushenzi. Matusi ya nguoni, watu wapate maji pale. Kimya katizama. Wajada min dunihim imra'ataini tadudani. Na pembeni akakuta tawili wamekaa pembeni hawataki maji, wanangojea mpaka vurumai malizike pale. Musa akawakaribia, ikamjia imani na huruma, hawa mpaka saa ngapi katika maji hawa hata atapata hapa? Akawaambia ma khatibukuma, je nyinyi mna habari gani, mbona mkaa peke yenu maji? Akawaambia la, qalaka wakajibu la nasqi, hatuwezi kuingia pale, hatukulelewa vile. Hawa jamaa kifika pale watakushikashika mikono yao, mara kifuani, mara nyuma, mara hivi, hatuwezi kwenda pale. La nasqi hatta yusira ar-ri'a'u, mpaka kwanza wamalize kuteka maji watu wale. Na mbona mmekuja wanawake hapa kwa nyumbani? Akawa watoto wake akamwambia, abuna shaykhun kabir, na baba yetu mtu mzima sana sasa hivi hajiwezi, hata haoni uzuri, inabidi kazi zote za nyumbani tufanywe na kike, wanyama hawa kuwapa maji, kuwapeleka malishoni tufanywe na wake. Nabii Musa akaona hii sasa hivi ni fursa ambayo mimi nitafuta radhi kwa Mola wangu sasa. Akamsubirini. Akaenda Musa, na kama unavyoona, walamma balagha ashuddahu, alipofika Nabii Musa katika umri wa ujana, alipewa nguvu madhubuti kawiga, kaviringana vizuri sana. Akaingia katika furai, akavurumai ile, akasukuma sukuma baadhi ya watu pale, kila mmoja, nani huyo, nani huyo, leo stranger kaingia huyu. Jiwe moja ambalo lilikuwa mpaka watu kama 12 hivi waliondoshe, Musa kaondoa peke yake. Watu wamtizama hivi. Kaondoa peke yake. Kisha baadaye akamwambia tu akike, chukue ni maji haya, ndio nyumbani. Msikae hapa mpaka muda wote. Sasa usiku unaingia sasa hivi. Mpelekeni mzee maji na wanyama. Mabinti wale wamepata nini siku ile? Wakaondoka na furaha kubwa sana. Nyumbani kufika, yule mzee kashtuka, kastaajabu, mbona mapema leo? Mtoto wa kike anaelezea, mama, baba tukwambie nini leo? Kaja kijana huko bwana. Kaingia katikati bwana. Kawaondoa watu bwana. Wahuni wale bwana, wangetuzomea, wangetukamata na hivi na hivi, wangetaka kutubaka. Lakini sasa alhamdulillah bwana, katufanyia kijana wema wetu, hata kipesa hata moja, katuambia pelekeni viwili. Zaidi hayo, mtoto mamke sasa anamwambia, ya abati, baba we, zaidi hayo, inna khaira man istajarta al-qawiyu al-amin, bora kumwajiri katika kazi hii ya wanyama, kuwalisha, maji na hizo na hivi, mchague mtu ambaye al-qawiyu al-amin. Kwanza ana sifa ya nguvu, jamaa yeye, halafu mwaminifu. Mwaminifu vipi? Ni kwamba alikuja mmoja wao katika watoto wale, kaja peke yake, anamwambia kamlete, kamuite, kuna ujira wetu tutakumpa hapa sisi. Haiwezekani wema aondoke hivi hivi tu basi. Man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, atakaye kufanyeni wema mlipeni wema wake. Fa in lam tajidu ma tukafi'uhu fad'u lahu, kama hamnatu tukumlipa, muombe dua basi angalau, tena muombe sana, hatta ta'lamu an qad kafa'tumuhu, mpaka mjue kama kweli imemlipa kiasi fulani. Mwiteni mtoto. Akaenda mmoja, tamshi ala sihiyain tarika sarawana. Nikisema kuona ni kwamba amesha fall in love, ni kwamba kaona uaminifu na ukweli. Anakuja pale ala sihiyain, yuko katika sihiyain, kama kwamba tamshi ala, Mwenyezi Mungu atumia, anakwenda ala kama kwamba kakanyaga pazia ambalo anakuona haya, hawezi kuchanganya. Anafika pale, kamkuta Musa amekaa kwenye mjiti. Musa aliomba mjitini pale, akasema Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ee Mola wangu, kwa kheri yoyote ambayo utatenda kwa mimi nahitajia kwa hakika. Sikwambii kitu mizimbu. Hapa mimi sina mbele sina nyuma. nitaangukia wapi, nitalala wapi, nitakula wapi, lakini nishafanya wajibu wangu. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, Mola wangu kwa chochote kizuri ambacho utakiteremsha kwangu mimi nimehitaji. Mara anakuja yule mtoto anasema, akifika anamwambia inna abi yad'uka, kijana baba yangu anakuita, liyajiziyaka, ili akulipe, ajra ma sakaita lana, ujira wa kazi njema aliyofanya kutupatia maji kwa wepesi na kama ile. Bas Musa akasema alhamdulillah, sasa mambo mazuri, sasa nishapata pahala sasa hivi pa kustiri kwanza njia yangu. Akaambia twende nyumbani, lakini afadhali zaidi ni kwamba nikae mbele mimi. Hapa ndipo alipoona kwamba al-amin moja ya nguvu kaiona kisimani pale, chaona ikabakia moja ya uaminifu. Akamwambia mama, ondoka mbele yangu, niachie mimi, kazi yako wewe ni kuniongoza katika safari yangu. Ukiniona nakwenda siko, chukua kijiwe nitupie upande wa kulia, mimi nitaona kwamba nipige right turn, na kama nishapotea chukua kijiwe kitupie kushoto. Mimi na wewe sitaki kusikiliza ile sauti halawa. Ilimtosha Musa ile inna abi yaduuka liyajiziaka ajra masa aliona, ah, katari kubwa namna kama hivi. Akaambia tulia, naachie mbele. Ikawa Musa amekaa mbele, anaogopa usije upepo ukafunua nguo yake mwanamke akaona mambo ambayo hastahiki. Mtoto wa kike peke yao majangwani mle na hivi na hivi, wacha nikae mbele mimi. Hapo mtoto wa kike akatia tiki kwamba nishaelewa lengo lake, lengo lake huyu ni kwamba mwaminifu vile vile, hataki sifa mbaya tangu mimi, amefanya wajibu wake liwajillahi bas. Ana lot kufika kule, kama kisa kinavyojulikana umaarufu wake katika sulu kasasi ni kwamba akapata ajira pale ya kupewa kwa muda wa miaka 10 achunge wanyama pale. Siri ya fanikio iliyompa Nabii Musa kupata kuhifadhiwa maisha yake ni kwamba ukweli na nguvu, mwaminifu bwana. Na kijana yoyote akivaa nguo hii ya ukweli na uaminifu atajiona mwenyewe Mwenyezi Mungu anampeleka wapi. Na siku atotia khiana, na siku atotia ubaya kwenye moyo akavunja ukweli huu, ni kwamba mambo yake yote yanaharibu yote. Anatupatupa. Kwa hakika mtoto wa kike ikabidi amwambie babake, baba mimi nakuachia wewe ulichokiridhia. Saidi bin Musayyib akamwambia, basi mimi nimemridhia mwenye sifa kadhaa kadhaa, ucha Mungu na ukweli na imani nayo. Mtoto wa kike Rababa anamwambia, na mimi namchagua mwenye sifa hiyo. Ikabidi Rababa ameingia nyumba hiyo. Kaja mwanafunzi wake Saidi bin Musayyib amekuja na kanzu yake ina viraka 70 cha kijani, maki kijani kipo, blue ipo, nini ipo, nini ipo, hivi rakaraka tu. Lakini Saidi Musayyib kamwacha mali bin Marwan, anataka maskini ya mguu huyu, kwa sababu alikuwa na dini kubwa mno. Mwanafunzi kamsomesha mwenyewe, dini yake alikuwa ni thamani kubwa sana, kubwa mno. Ikabidi mwanawe amuingize pale kwa hakika. Lakini sisi Waislamu tunakwenda kugombana na watu katika posa mpaka vyama vya kisiasa. Vyama vya kisiasa ndio kitu ambacho anaweka mtu kipaumbele, anaulizia kwa chama gani mzee wake na hivi na hivi. Musa anasema, sitoi mwanangu mimi kwa chama hicho. Hatuwewi, hatuwewi. Kumbe kaja mtu na akhlaki yake na dini yake, anakwenda kumtesa mtoto wa kike kwa sababu ya chama cha kisiasa. Naijua kesi hapa Unguja ya mtu ambaye kakataa posa ya binti yake kwa sababu ya chama cha kisiasa. Mtoto mwanamke anahangaika, binafsi yangu kanifuata, anansikitikia. Mwisho anamwambia, akitokea yote yule ambaye nakabidhi wewe, ustadhi ambaye umemkubali, basi sitoweza Ramadhani hii sasa hivi, sitoweza kukaa mjane, nakupa kazi hii wewe. Ukinipatia hivyo usiniletee, umletee mwalimu wangu ukitosheka naye, umletee. Hali kama hiyo, anasema, baba yangu kakata mtu ambaye mustahiki bwana, kwa hakika, kwa sababu ni Mpemba, ni Mpemba na wazee wake wako katika chama cha upinzani. akasema watu wao hawa, dini ya Mwenyezi Mungu iko wapi? Harijoje nyuma. Watakhadhtu waradhuk waraukum ridhuria, mnaweka nyuma migongo dini. Hapa ndipo pahala ambapo walifanya makosa kama hayo Mayahudi, kitabu cha Mungu walikeka hapa nyuma mgongo, mbele yake wakaweka nasa zao, na kila atofanya hivyo ni kwamba anakwenda na maji. Insha Allah Taala tutakutana tena mara nyingine, tutakuja kuyaona mengine zaidi, lakini kwa leo kwanza tuzue hapa, kwa sababu najua kuna baadhi ya watu wanatoka mbali mno. Ninajua jana nilikuwa Betrasi, nilipokuwa Betrasi jana nikasema kwamba kesho nitakuwa Masjid Bukhari Magomeni. Basi pale pale Betrasi watu wakasema tuko